Hát ilyen kulcsmásat az. Hát igen. Ehhezettes hajó láttam. Ehhezettek azt az. Egy. Egyet? Jó napot! És mennyi lesz? Hogy jó. Nem messzi, akkor visszajön hozzá. Jó napot! Akinek nincs is. Thank you. Thank you.